चाहे ये मिले चाहे वो मिले चाहे जो मिले मेरी खुली है राह ले ले दिल कोई चाहे मिल कोई दे दे दिल कोई मेरी खुली है बाहें मैं हो गया सिंगल I wanna mingle हसीन हो रहना बच के जरा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा कवारा हूँ कवारा बाहे मैं हो गया सिंगर I wanna make